leciałem niżej. Nie wiem czemu w to idę tak mocno. Niech nie mówią mi kurwa co to dno. Skoro nikt go nie dotknął, robi się mokro i ciemno. A po karku drapie mnie piękna niepewność, bo na pewno nie ma tu nic ponad ten syf i pierdolnięte tempo. To co mi wezmą w pięć dni, dwa następne sobie ukradnę. Niech nie mówią mi jak nisko jestem, skoro jeszcze dobrze nie upadłem. Woda znów staje mi w gardle, gdy próbuję zapić nią całe to ścierwo. Nigdy nie leciałem niżej, a po karku drapie mnie niepewne piękno. Kocham czuć tętno na skroniach, krople na czole, mrowienie na dłoniach. Po co mam cokolwiek liczyć, na końcu nic nie zostanie po nas. Noc trzyma mnie w szponach i niech kurwa trzyma, skoro tak chce. Musi podnieść mnie z kolan, nic o mnie nie wie, nie była na dnie. Już widzę źle, a czuję lepiej. Krew grzeje się, wygina mnie. Nic nie chcę mieć, przez miasto lecę. Ty parę chwil, kroków pod mnie. Nigdy nie czułem aż tak, widzę na spak wszystko wokół. Oślepia mnie wasz świat, jego proces spalania prochu. Ty, mam życie na boku i święty spokój. Odsłuchane prawdy, jebie mnie, który to w roku. Odpalam tak samo intensywnie w każdy. Spadają nam z nieba gwiazdy, prosto pod nogi chwiejnych kroków. Nigdy nie umiałem być jak ty, słyszę na odwrót wszystko wokół. W opór przechylam szale do granic, reszta cała została za nami. Bo jesteśmy falami dźwięku, płyniemy ulicami miasta po ciemku. Dziękuję Bogu, że mnie wypluł tu. Wszystko obraca się, wariuje znów. Chłodzi mnie tłum, ogrzewa lód, gdy sięgam zenitu i gwiazd. Nigdy nie leciałem niżej, choć trochę bliżej, a może też dotkniesz dna. Już widzę źle, a czuję lepiej. Krew grzeje się, wygina mnie. Nic nie chcę mieć, przez miasto lecę. Ty parę chwil, kroków pod mnie. Już widzę źle, a czuję lepiej. Krew grzeje.